mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És van szerencsém bejelenteni, hogy ma este is ilyen nosztalgikus hangulatba kerülünk majd, sok témával kapcsolatban. És rögtön hadd kérdezzem meg tőletek, hiszen ahogy körbenézek az asztaltársaságban, itt azt hiszem, hogy mindenki élt már a 70-es években, sőt, már ismerkedtünk a számítógépek világával. Nem mondanám, hogy mindenki élt és alkotott, mert azért a 70-es években szerintem javarész gyerekek voltunk, ugye? De lehetett számítógéphez jutni. Te például, András? Igen, igen, lehet. Mit csináltál a 70-es években? Be lehetett lógni mindenféle jó ilyen intézetekhez, hogy a, mit tudom, megyünk a Rámtiba. Az mi? Semmi, az egy film, filmben van a Rámti, az egy szimbolikus a hivatal, és akkor a, hogyha jóban volt az ember ott a gépteremnek az üzemeltetőjével, akkor lehetett a konzol előtt egy kicsit mütyürkézni. És te is ilyen konzolbetyár voltál? Igen. Na, hát, kinek van még ilyen? Zoli, hát én a 70-es évekből csak arra emlékszem, hogy anyukámhoz bejártam és írógépeltem az irodájában. Nagyon élveztem, de hát számítógép, hát akkor mi közelünk, környékünkön nem volt ilyesmi. Laufer Lászlónak szerintem a 80-as évekből eredezik az első. Nem, nem, az én apukám már a 70-es években is számítástechnikával foglalkozott, és mindig bevitt a munkahelyére, mert nem állandóan ott volt, tulajdonképpen ott élt, és akkor ott eltűntem, így a, azt hiszem R40 volt ez a számítógép, ami a Polák Mihály Műszaki Főiskolán volt, és ilyen egész szint volt a gép, és állandóan szerelték is. Úgy kellett a merevlemezek közül előhalászni téged délután? Voltak ilyen óriási merevlemezek, emlékszem, és ilyen lyukkártya írógép volt, ez akkora volt, mint egy ilyen hatalmas íróasztal. Igen. Néhány héttel ezelőtt volt ez a hír, meg az a kép, emlékeztek az első merevlemezről, 50-es évekből, igen. Ami akkora volt, mint egy mosógép. Jóval nagyobb volt is, 2,2 tonna volt. Valami darúval emelték, igen, a repülőgépről, és mindössze 5 megabájt volt, ha jól emlékszem, a kapacitása. Igen. Én még az R22-esen dolgoztam, az R40-es egyik elődjén, és ott azért voltak olyan gépzaj volt, hát azok a sornyomtatók ilyen 100-110 decibeleket produkáltam, amikor nekiálltak ott kalapálni, és hát az a reggeli szertartás, amíg a hardveresek bekapcsolták a gépet. Ez a rohangálás, ez a ajtók nyitottak, kapcsolók csattattak, csapódtak vissza, és akkor ugye már akkor ilyen humorosabbak voltak, akkor az esti kollégák úgy kapcsoltak le, hogy lekapcsoltak egy-két olyan kapcsolót is, amit nem szoktak triviálisan kapcsolni, és akkor a reggeli személyzetnek rá kellett jönni, hogy mik azok a kapcsolók, amik lehetett. Még több futkosás volt. Igen, igen, és akkor ugye már ott volt az osztályvezető, aki ismert egy titkos kapcsolót, a negyedik és ötödik szekrény között válik be kellett nyúlni. Nem, a válik be kellett nyúlni, és akkor ugye ilyen kifacsart kézzel volt ott egy pici kapcsoló. Igen, pontosan olyan, és ott volt az ő titkos adó a kapcsolója, amit nem tudod rajta kívül senki. Hát én irigykedem, hogy ti ennyire beépültetek már évtizedekkel ezelőtt a számítástechnika történetében. Nekem a 80-as években volt az első élményem, szerintem hasonlóképpen Spányik Balázsnak is, aki persze egyébként később programozó lett. De ugye hát akkor Commodore vagy... 80-as években, nem, még tőle? Előtte a kicsi ilyen egysoros LCD kijelzős kis pöncis számológépek, számító számológépek. Ezért is örültem a PC World összeállításának, ami napokban jelent meg a webben, arról, hogy 70-es, 80-as években milyen reklámokkal népszerűsítették az első az első PC-ket, tehát az első személyi számítógépeket. Megnéztétek a videókat? Igen, hogyne. Nekem, ami visszatérő, még én 82-3-ban kezdtem el úgy foglalkozni, amikor igazán nagy robbanás volt a Commodore 64-esek. Uh-huh. És máig bennem maradt az a dolog, amikor néztem a kirakatban. Azt mondja, egy darab Commodore 64-es 60 ezer, a 1541-es lemezegység hozzá 60 ezer, a monitor 60 ezer, és a printer 60 ezer. Tehát az egész konfiguráció cakumpak 240 ezer forint volt, akkor, amikor az átlag fizetés volt olyan 2 és 3 ezer forint között. Igen, azért azt mondom, hogy abban az időben még a ezerüskös lada az ilyen 80 ezer forint körül volt. Tehát iszonyú drága szép volt. Újonnan a Merkurnál, hogyha kivártad azt a 30-40 évet. Mik emlékeztek, Merkur? És hát ahhoz képest, hogy a Commodore ugye mennyit tudott a mai PC-khez képest, nagyon érdekes, hogy néhány nappal ezelőtt egy rádiós kolléginak kért segítséget abban, hogy Commodore 64-est szerezzünk egy ismerősének. Hogy mire lehet használni ma a Commodore 64-est? Hát, mire játszod lehet rajta egyfolytában? Isteni jó játékok van. Hát a Balatoni nyaralóban a barátoméknál ott van, lementünk hozzájuk 3 napra, az egyik délután az volt, hogy elővettük a Suicide Express-t, meg az ilyen régi klasszikusokat, és nyomtuk. És a srác teljesen csodálkozva nézett rám, amikor én tudtam a Lód apostrof kérdője, apostrof messzű 8 palacon, be tudtam hívni a lemezről, hogy milyen programok vannak rajta, mert ő mindig csak a lista alapján bepötyünk van nevet tud, hogy rögtön fél Istennek képzeltem ott magamat. Na, hogyha van kedvetek, akkor még retrózunk egy kicsit a műsorban. Lesz még ilyen témánk, meg van is ilyen hírünk. Harmincöt évvel ezelőtt kapták meg a bizonyítványukat hazánk első számítástechnikai szakemberei. Vendégünk lesz a számalk igazgatója és az egyik véndiák. Aztán a netnyelvésztől egy igazi jó ügyfélszolgálati történet. Terméktámogatás konyha nyelven. Mit keresnek a nagy világcégek a Second Life nevű virtuális világban? A téma a munkapszichológia szempontjából is komolyan vendő. Aztán jönnek a megvalósult Big Brother megoldások Tücsitől. A nagy testvér a csomó pontokon figyel. Szoftver készlet az USB kulcsunkban, és végre megbeszélhetjük, mitől működik a nyílt forráskódú világ, majd Chatman adja a tippet az új Office-hoz. Jön a szallag, vigyázz, ne gabajodj bele! A végén még Cati is beszél az internetes cukiságokról itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Ma este nőtlenek vagyunk itt a műsorban, de Cati azért lesz majd a műsor vége felé, telefonon kapcsoljuk majd, és akkor beszél majd a cukiságokról. Itt van velünk a cseten egyébként. Na, üdvözöljük Catit a cseten, amit a chat.gyaloglo.hu címen lehet elérni, és ott a csüti-csati szobába kell bekattintani, ennek ellenére, hogy péntek van, és nem csütörtök már. Akkor ezek szerint a Csati, a csüti-csatin csetel a cuki dolgokról? A Cati. A Cati. Jó, szóval... Ez egy jó nyelvtörő, ugye? De mondtam már neki, hogy ez a cüti Csati, de ez nem, valahogy nem tetszik neki, nem tudom, hogy miért. A telefonszámunk 328-85-55, és a honlapunk a netidők.hu címen található, és akkor nézzük, hogy ki van itt az asztaltársaságban. Most már immár hagyományosan Kovács Tücsi Mihály. Szép jó estét! Aki a Tücsi Csatival rukkolt elő néhány héttel ezelőtt. Spányik Csetmen Balázs, szép aki viszont van. Kezeli a Csüti Csatit. Itt van Laufer László. Pszichológus, Ágensportál főszerkesztője, Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András a nyílt forráskódok mestere. Hello! És én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és van szerencsém bemutatni vendégeinket, dr. Komáromi Lászlót, a számalk igazgatóját. Jó estét kívánok! És itt van velünk Kis Ádám, a szakkiadó vezetője, de aki egyben most véndiákként mutatkozik be a műsorban. Jó estét kívánok! Egyébként gyorsan el is árulom, hogy ő 76-ban végzett a számalkon. Ugye? Akkor diplomáztam. Akkor diplomázott. De három évig fagyasztottam a diplomámat. És rendszer szervezőként végeztél egyébként, ha ismereteim helyesek. Tökéletesek. Na, visszatérünk akkor a számalkra, mert akkor egy kicsit a 70-es években visszatérünk még, de hát sok minden más téma lesz itt a netidőkben ma este is. Hát akkor kezdjük egy kicsit a történettel, mert Balázs rögtön javított engem, hogy nem számok, hanem számok. De igen. A kettő összefügg egymással. De elmondom, hogy honnan tudom, jó? Tehát én pontosan abban a zöld-fehér talpas házban laktam, ami így szembe van a számok főépületével, most is egyébként a milyen út, Tétényi és az Etele út sarkán. És így ráláttam, és mi az a nagy épület ott, anya című kérdésre kaptam a választ. Megkaptad a választ, és aztán oda jelentkeztél. Hát aztán később, igen. És 94-ben ott végeztél, úgyhogy te nem számít a svéndiáknak. Sajnálom. Éppen ezért inkább Kis Ádámot hallgatjuk meg ma este, meg persze Komáromi László igazgató urat, hogy hogyan is indult a történet a 70-es években. Bármelyik őjük kezdheti, természetesen. Hát talán azért kezdeném én, Kis Ádám, a 70-es évekről, mert nekem akkor ez volt közöm. Most Balázs emlegette azt az épületet a Etele úton, amelyet hát meg nem engedhető módon minden egykori számalkos még mindig Szakasicsnak nevez. Csak így, hogy Szakasics. Amikor én elkezdtem, és amikor befejeztem ott a tanulást, ez az épület még nem volt.

Jó napot! Ha floppyre akarom másolni a filmet, megnyomom a paste gombot, és akkor megjelenik nekem a szöveg, hogy a floppy nincs elég hely. Ezután megnyomom, hogy paste shortcut, és akkor a film már ráfér. Probléma csak akkor van, ha már más PC-n akarom elindítani, ugyanis akkor megjelenik, hogy nem találja a filmet, ugyanakkor az én számítógépemen a floppyról normálisan el tudom indítani. Mi lehet a gond? Köszönöm, Böbe, az aláírás. A válasz az ügyfélszolgálatnak. Ugye mindenkinek van egy elképzelése. A stílus az ilyen. Mindig van az embernek egy elképzelés, hogy ebben a szituációban milyen nyelvi formában, milyen stílusban, milyen szavakkal, milyen kifejezésekkel kell megnyilvánulni. Mindannyiunknak megvan a fejében, hogy milyen válasz születhet erre. A válasz. Kedves asszonyom, a váltáskájában nem tudja belegyömöszölni a bundáját. Egy cetli, melyre fel van írva, hogy a bunda a szekrényben van, viszont belefér. Tehát, ha otthon van és elolvassa a váltáskában lévő cédulát a felirattal, hogy a bunda a szekrényben van, akkor azt ott meg is találja. Rosszabb a helyzet, ha a barátnőjénél van. Előveszi a cédulát, és ott olvassa el, hogy a bunda a szekrényben van. A barátnője szekrényében viszont a végtelenségig keresheti, a bundája biztosan nem lesz ott. Eddig a levél, van hozzá egy magyarázat, egy szótár magyarázat is. Váltáska egyenlő floppy, bunda egyenlő film, cédula egyenlő shortcut, szekrény egyenlő számítógép, és innen jön a vicc, moly a szekrényben egyenlő vírus, szomszéd a szekrényben egyenlő hacker, szolgálati útról hazatérő szekrényt átvizsgáló férj egyenlő BSA, Business Software Alliance. Tehát ez igazán jó, tényleg stílusparódia. Ami benne a truváj, tehát az érdekesség, hogy eltalálta azt a képi világot, amely valószínűleg ennek a Böbe nevű hölgynek a világában és a fejében él. Véletlen világos hajú hölgyről van szó. Vélhetően. Tehát, nem akarom megsérteni természetesen a szőkéket. Nem is gondoltunk mi erre. Tehát eltalálta lehet, azt a képi világot, amelyik kell meg lehet közelíteni ezt a hallgatót, de egy kicsit komolyabban, ugye ez azért túlzás, és a túlzás az a nyelvben, meg hát voltak éppen a művészetben is a gúnynak az eszköze. Tehát képzeljetek el egy karikatúrát, hogyha valakinek rövid a nyaka, vagy mondjuk hosszú és vékony a nyaka, akkor olyan hosszú nyakat rajzol a grafikus neki, hogy rá se fér a papírra. Tehát, és ettől emiatt viccelődünk és nevetünk rajta, mert tudjuk, hogy hát ez nem olyan a valóságban. Viszont tudom, hogy mit akart mondani. Ez pont egy ilyen szöveg. Tehát tényleg egy ügyes stílusparódia, de mondjuk én Böbe helyében nagyon megsértődnék, hogyha egy ilyen választ kapnék. De lehet, hogy Böbe nem sértődik, meg pont azért, mert... Nem ugye... barát, az nem, már, de, jaj, nem, egyébként nagyon szellemes válasz volt. Hogy szinten. Férfiak desktopján még soha nem láttunk olyan sorkatokat, amik nem mutatnak sehová. Nem, csak, ez csak a szőkelőkre jelent. Sorkat egyenlő az ikon egyébként. Más témában én is foglalkozom úgymond supporttal, és rájött hogy az emberekkel sokkal jobban lehet úgy kommunikálni, ha ilyen képes stílusban, mint ez. Adok neki egy egyszerűsített, az ő világához közelebb álló példát, és egy hihetetlen bonyolult folyamatokat meg lehet velük értetni. Sokkal gyorsabban. Sokkal gyorsabban. Hát ezt mondom én is, csak világos, hogy ez egy paródia. Hát persze, de nagyon jó. Ez hívják Ádám. Metaforának. Szabad ennek a fordítottját megnézni? Most hogy nézzük de? Meg azt, hogy hogyan adná elő ezt egy hozzáértőnek. Tehát egy olyannak, aki mindent ért. Nem akarom a dolgot végvezetni, csak egyszerűen az lenne, hogy megjelenne egy halom terminus technicus. Na most ezek a terminus technicusok mit jelentenek? Hát kérem szépen, amerikai terminológia az csupa-csupa metaforából épül fel. Itt az idősebbek használták ugye még az interneten a gófert. Tetszenek tudni angolul? Az pocok, vagy valami. Igen, és miért? Mert ás. Nem, ne tessék ennyire el. Azért, mert ezt az Indianapolis-i egyetemen fejlesztették ki, ahol a futballcsapatnak a neve az volt, hogy Golden Gophers, aha, és a fejlesztők nyilván szurkolók voltak. Tehát elnevezték a rendszert. Mondjuk. Hát körülbelül így néz ki. Na most kérdezem azt, hogy ha valakinek azt mondják, hogy a pocok,

Mikor döntenek úgy, hogy mégse vagyok gyanús, ha már nem leszek gyanús, akkor törlik ki a régi információimat, és a régi klasszikus rendszerekben az volt, hogy csak azokat az információkat lehetett lehallgatni, illetve felhasználni, ami a konkrét ügyhöz tartozott. Volt szabad. Volt szabad. Igen, most már az szabad, hogy a teljes levelezésem, a teljes forgalmam mindenbe belenézhetnek. További részletek a galaktikában. Galaktika februári számában. És amiben egyet... összeesküvés elméletek, vagy inkább a konkrét rendszerek? Nem, a rendszerek is egy kis átfogó történelem. Ami egy nagyon fontos, még ezt szeretném mondani, a jövő pénteken este 7 órakor az Alexandra könyvesházban, a klubunkban Péter Falvi Attila adatvédelmi biztos lesz a vendégünk, akivel erről fogunk beszélni. Úgyhogy mindenkit szeretettel várok a hallgatók között. De utána jössz a műsorba, ugye? Természetesen. És akkor következem Borek András a nyílt forráskódú szoftverekkel. Illetve hát most nem egy konkrét program ötlettel jöttél, hanem egy megoldással, meg egy picit a témával, de szerintem a témát most halasszuk inkább a következő hétre. Bár mindenkit nagyon izgatott, hogy mitől működik a nyílt forráskódú programok világa. Egy percben úgy se fér bele. Igen. Viszont most akkor szeretnék hasznos lenni azoknak is, akik nem... tehát akik a legelterjedtebb operációs rendszert használják. És nem a nagy kék egyik. Így van. Ja, tehát otthon elérhető számítógépen a legelterjedtebb operációs rendszert használják. Nekik is vannak szükségük bizonyos alkalmazásokra. Általában az ember böngész... képet szerkeszt, tömörít adatokat. Rátapintottál, tömörítünk adatokat, táblázatot kezelünk, szöveget szerkesztünk. Az összes ilyen nagyon fontos alkalmazásnak azért vannak nagyon jó nyílt forráskódú változatai. Említsük itt meg a Firefox böngészőt, vagy akár az OpenOffice csomagot. Ezek mind részei egy-egy ilyen alkalmazás csomagnak. Hoztam többet is egyébként ezek közül. Van magyar verzió is belőle, amit a Free Software Foundation, magyar fsm.hu-n keresztül lehet elérni, amit OpenCD-nek hívnak. Úgyhogy az igazán nehéz napokra, amikor jön a BSA, akkor föltelepít az ember, eljön, hogy használható, és akkor az is marad a gépen. Illetve ez egy CD-re telepíthető. Aztán, hogy minden kétszer annyira itt a így. Igen? Ilyen tapasztaltad? Hát, nem véletlenül nem terjedt el. Mi? Na, akkor itt most vita lesz. Nézzük meg a vita lesz, ja, ez a vita lesz. Nagyon jó, hogy ingyenes tényleg is. De mit tart kétszer annyi ideig? Hát, nem tudom. Én nyílt forráskódú böngészőt és nyílt forráskódú irodai programcsomagot használok már évek óta. És semmi nem tart kétszer annyi ideig. Igazatok van, nem tart kétszer annyi ideig. Egyszer sárgázatok ki benne egy részt, mentsétek el dokformátumban, küldjétek el valakinek, és mondjátok neki azt, hogy léci, szedje ki belőle azt a sárgát, sose fog neki sikerülni. Szóval nem igazán kompatibilis a Word-del, és hát azért a világnak a 90%-a mégiscsak Word-ot használ. Tehát így persze, jó, menjünk, de... Laci, jó, oké, figyelj. Fogadjuk ezt az ő tapasztalatának, és egyszer vitassuk meg. Jó, érdemes megvitatni, mert nekem ugyanilyen tapasztalataim vannak, csak a másik oldal a táblázatkezelő, és ezért például mi egyébként teljesen a mindennapi életben ennek az OpenOffice-nak a táblázatkezelőjét használjuk, mert a nyelvi beállítástól függően mindig ugyanazok a függvények ugyanazt csinálják benne, tehát ez meg az éremnek a másik oldala. Nekem pedig van két olcsó párval pisztolyom eladó. Jó. Na, szóval lényeg, hogy biztos egyébként ki lehet ragadni egyébként minden oldalról olyan elemet, ami, ja, igen, jó, ez igen, az apróság, ez éppen nem működik. Szóval maradjunk abban, hogy a 10%-os energiaráfordítással mondjuk a 90%-át meg tudod oldani, mint ami a másikban is benne van. És ezért ez egy nagyon fontos dolog. Word az pont az egyik legjobb alkalmazása a Microsoftnak, nem? Tehát így. Igen, de most nem erről beszélünk, Laci. Tehát arról beszélünk, hogy van egy CD alapú, ami rajta vannak olyan alkalmazások, amik azért mindennapi életben előfordulnak, nyílt forráskódúak, és szerintem nagyon jók. Ez CD alapú, illetve van egy a portableapps.com oldalon egy olyan verzió, ami USB kulcsra fér rá. Mekkorára? Fú, te most belekérdeztél. Mert erről beszélgettünk egyébként műsor előtt, hogy a mai USB kulcsok már ilyen 512 megabájtosak. De jót kérdeztél, ugyanis ez nem csak úgy törthető le, hogy egyben, és akkor csak az van, hanem összeválogathatod, hogy neked mondjuk kell bele ez, kell bele az, kell bele amaz, és akkor... És akkor a mérete változik. Ilyen pár megások egyébként szerintem, nem? Jó, szóval az a lényeg, hogy egy ilyen programcsomag elfér a te USB kulcsodon, és akkor a zsebedben hurcolhatod magaddal. Firefox böngésző, Enview például. Na, hát akkor ennek a elérhetőségét majd elmondtad, de ne sorold el újra. Nem, majd a te véletlen. Saját weboldaladon közé teszed. Ugye, mi is az? Nincs www. De majd lesz. Hagyjuk. Majd ott lesz a netidőkön, jó? Na most jön az Office. Laci, de hagyjuk inkább, hogy hadd beszéljen Csertmen Balázs, akinek a témakörnek nagy ismerője. Hát azért az enyhe túlzás, amiről beszélni szeretnék, az az új Office, végül is a 2007-es változat, ami itt a napokban lassan megjelenik a boltokban, és aminek egyébként a fő újdonság, vagy az egyik érdekes újdonság, arról már beszéltünk a műsorban, ez a bizonyos új felhasználó felület, amit ugye szallagnak kereszteltek el, és amely kiváltja a legördül, vagy lenyíló menüket az eddigi változatokban, ugyanis ugye úgy gondolták a fejlesztők, hogy ezekben a menükben eldugott funkcióknak a 90%-át, tehát nem csak a fejlesztők gondolták így, hanem a felhasználók érezték így, hogy ezekben a menükben megbújó funkciók 90%-át nem is használták, fogalmuk nem volt, nem tudták kihasználni a lehetőséget. De így is volt, nem? Azt gondolom egyébként, hogy ez így is volt, igen, én sem használom. De ha véletlenül mondom. Szükség volt rá, akkor viszont borzasztó. Ez a lehetőség megmaradt. Igen. Tehát amit hiányolsz, az megmaradt. Aha. A menüt le lehet továbbra is gördíteni. Hát ez nagyon jó. Most egy kicsit megakadtunk a dolgon, nincsen menü egyáltalán. De a sarkán levő nyírra rákattintasz, akkor legördül a menü. Ja, hát jó, az egy másik felhasználói felületi elem. Szóval a lényeg az, hogy ez a szallag kerül be helyére, és a szallag az úgy épül föl, hogy bizonyos munkafázisokat, tehát bizonyos dolgokat, amiket végzel az adott programmal, azokra összeszedték az ahhoz kapcsolódó funkciókat, és azok ikonként jelennek meg, tehát tulajdonképpen egy ilyen sztereoidon megnövelt eszköztárat látunk, ez a szallag, és ezeken vannak rajta a szép színes ikonok, illetve ha ráviszed az egret, akkor kapsz róla bővebb információt, sokkal bővebbet, mint korábban a régi kis sárga cetliken. Na most ennek ellenére az elején nagyon nehéz dolgozni vele, mert nem nagyon találod meg a dolgokat, tehát így van, és éppen ezért kitaláltak egy nagyon jó pofa ötletet, csináltak egy olyan programot, és ez letölthető a Microsoftnak a letöltő központjáról, amely tulajdonképpen egy kicsi flash alkalmazás, ami úgy néz ki, hogy amikor elindítod, akkor megjelenik a régi programnak, a Word-nek, az Excel-nek, vagy azt hiszem a PowerPoint-nak van még meg a régi felülete, ott kiválasztod azt a funkciót, amit te használni akarsz, és utána vált a kép, megmutatja az újat, a szallagot, és megmutatja, hogy hol van rajta ez a funkció. Ez egy oktató program. Akkor. Hát nem is oktató program, egy ilyen gyors segítség tulajdonképpen, amit ott tudsz tartani a tálcán, hogyha éppen szükséged van, és akkor gyorsan így meg tudod találni. Illetve lesz egy másik lehetőség is ugyanerre, ami pedig úgy fog működni, hogy lesz egy kereső ablak a szalonnak a szélén, egy ilyen kis kereső mező, abból be tudod írni a régi funkciónak a címét, vagy valamilyen jellemző szavát, és akkor kidobja neked az összes olyat, egy szalaggal összegyűjt neked az összes olyan funkciót, ami ehhez kapcsolódik tulajdonképpen. Ez nagyon hasznos volt. Viszont mivel nagyon telik az időnk, én meg is szólítanám Catit, aki ha minden igaz, itt van a vonalban. Itt vagy, Cati? Itt vagyok, sziasztok! Szia, jó estét! Hát nem sok időnk van, vagy másfél perc, ha jól számolom. Úgyhogy cukiság. Mi a cukiság, Cati? Igen, az Index híroldal elindított egy cukidolgok.blog.hu, vagy várjátok egy kicsit, mert ki kell jönnöm a rádiótól. Hajjaj, nem nagyon tudunk ám várni, Cati, mert lejár itt a műsoridőnk. Itt vagyok, cukiság.blog.hu, ami az amerikai Cute Overload magazinra épül, tehát ugyanolyan, hogy az emberek beküldetik a saját állatukról készített ilyen cuki fotókat, videókat, valamint ők is ugyanúgy keresgélnek az interneten különböző ilyen videó oldalakon, és ezeket lehet megtekinteni, és semmi más nincsen fönn, csak cuki ticák, pandák, meg kutyák, ami néha már kicsit túlzás is szerintem. Melyik a kedvenced? Hát kedvencem még nagyon nincsen, a saját kis macskám, aki most itt bolondozik előttem, úgyhogy szerintem én is küldök majd róla egy képet. A videoblogodra, nem? A vlogodra? Hát oda is, de akkor nekik is. Nem lehet cuki weboldal az én cuki cicám nélkül. Sok-sok cuki felhasználó nézheti a cukiságokat, ugye? Igen. Lehet róluk tudni valamit, hogy kik nézegetik az oldalakat? Hát, hogy kik nézegetik, nem tudom. Hát, bárki nézegetheti. Hát, mert hogyha blog, akkor... Kaptam, vagy ilyen cuki dolgokra. A blog, akkor biztos hozzászólnak, de minden esetre cukiság... Multicégek felső vezetői. Valószínűleg tartom, igen. Cukiság.blog.hu. Köszönjük szépen, Cati. Szia! Sziasztok! Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!